Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў. Чытае аўтар. Частка 12. Ніяк не магу паставіць кропку ў сваім распавядзе пра вайну. Што зробіш, не даюць. Перачытваю запіс у дзённіку, зроблены 22 чэрвеня 2000 году на лецішчы. Раніца сёння пагодная, прыгожая, на небе не хмурынкі, павівае цёплы, лагодны ветрык. Лістота на яблынях, вішнях і слівах яшчэ зусім маладая, пругкая, бліскучая. Сяжу пад бярэзінай, якая за апошнія 15 год вымахала ў вялізнае дрэва, і слухаю па транзістары дзяржаўнае беларускае радыё. Ідзе перадача «Разговор по существу». Вядзе перадачу журналістка Ніна Чайка. Ейная суразмоўніца Марыя Осіпава, тая самая вядомая падпольшчыца, якая мела дачыненне да замаху на гітлераўскага гауляйтара Беларусі Вільгельма Кубе. Гэта Осіпава перадала магнітную міну Алене Мазанік, непасрэднай выканаўцы замаху. «Разговор по существу», паколькі сёння 22 чэрвеня, прысвечаны подзвігу беларускіх партызан і падпольшчыкаў. А потым размова пераходзіць на дэгераізатараў свяшчэннай вайны, на паклёпнікаў, якія бэсцяць народны подзвіг, корпаюцца ў брудзе вайны, падмяняюць акопнай праўдай вялікую праўду стратэгіі перамогі. «Ці не здаецца вам, – пытаецца Чайка ў сваёй суразмоўніцы, – што трэба ставіць пытанне аб прыцягненні паклёпнікаў да судовай адказнасці. У прыватнасці, ці не дайшоў час падаць у суд на радыё «Свабода» і апазіцыйных журналістаў за падрыў нацыянальнай бяспекі нашай дзяржавы і замах на псіхічнае здароўе беларускай нацыі?» Беларускай нацыі, а перадача ідзе па-руску. Ніводнага беларускага слова. Адразу згадалася моя размова з Алесем Савіцкім, тут жа на лецішчы, акурат пазаўчора. Закранулі міжнародныя падзеі, і Савіцкі абрынуўся на дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў Мадлен Олбрайт. «О, якая злавесная цётка! Я на яе паглядзеў днямі па тэлевізары і падумаў, дапаможа яна нам з дэмакратыяй, а як жа? Па-ангельску ўсе будзем размаўляць у амерыканскім пратэктараце Беларашан». Я засмяяўся, перахрысціся, Алесь. Пакуль там загаворым па-ангельску, дык па-руску ўжо амаль усе размаўляюць. Можа, не Олбрайт трэба баяцца, а матухны Расеі. І ён, можа, упершыню сумеўся, не знайшоў, што адказаць, а такі красамоўны абаронца Лукі з ягонай інтэграцыі. Праз які месяц тая Шчайка у чарговым разговоры па существу драпежна накінулася на мяне асабіста. За здраду ідэалам, за якія падлеткам змагаўся ў партызанах, бэсціла мяне тымі ж словамі, якімі лукашэнкаўскія тэлі і радыёкаментатары бэсцілі на працягу ўсіх апошніх год Васіля Быкава. «Магу ганарыцца», паставіла мяне побач з ім. Пра ўсё гэта згадвалася з асаблівай гаркотай, калі перакладаў на рускую мову апошнюю кнігу Васіля «Доўгая дарога дадому». Абавязак зрабіць пераклад усклаў на мяне сам Васіль у сакавіку 2003 году у Празе, куды я прыехаў напярэдадні хірургічнай аперацыі, якую меліся зрабіць Васілю у пражскім шпіталі. Тады толькі-толькі адгучэла на хвалях радыё «Свабода» аўтарскае чытанне кнігі. Рукапіс яшчэ быў у менскай друкарні. Васіль спытаў, ці слухаў я ягонае чытанне. Вядома, слухаў, як я мог не слухаць. Ён усміхнуўся. А цяпер давядзецца яшчэ і прачытаць, і не толькі прачытаць, перакласці на рускую мову, бо сам я доўга яшчэ за стол не сяду. Ягоная просьба была вялікім гонарам для мяне. Дагадзіць Быкаву перакладчыкам было дужа цяжка, Таму амаль усе свае рэчы на рускую мову ён пракладаў сам. А тут выбраў мяне другі раз за ўвесь час нашага знаёмства. У 90-м годзе я пераклаў для часопіса «Новы мір» Васілёву аповесць «Аблава». Напрыканцы чэрвеня 2003-га, амаль адразу пасля пахоміну Васіля, я пайшоў ягонай доўгай дарогай да рускамоўнага чытача. Тое было горкай працай, з вострым болем страты, з роспачы ў душы, але было тое і шчымлівым, журботным шчасцем штодзённай на працягу 3 месяцаў размовы з Васілём як з жывым. Доўгая дарога дадому на шмат якіх старонках вяртала мяне ў вайну, і ўласныя мае думкі пра яе былі перазовамі з думкамі Васіля. Чым яна была для кожнага з нас, для нашай Беларусі, для ўсяго людства? Адказ на гэта пытанне ўсё яшчэ надзённы, пякучы, асабліва ў нашай краіне, дзе тую вайну па-ранейшаму трактуюць з пазіцыяй савецкай гістарыяграфіі, дужа назручная для нашых цяперашніх уладаў. Можна ўявіць, як раскруцяць яны тую вайну на хвалі святкавання, праз якіх 7-8 месяцаў у ліпені 2004 году, 60-х угодкаў вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. А там менш, чым праз год 60-годдзя перамогі. От ужо будуць біць палітрукі ў літаўры парада, эксплуатаваць памяць народа, падмяняць яе афіцыйнай, праверанай, зацверджанай галоўным палітруком выбарачнай памяццю, калі пра вайну згадваецца толькі тое, што выгадна рэжыму, і замоўчваецца, адкідваецца нібыта другараднае, нібыта нетыповае, усё тое, што пазначана біркай «дэгераізацыя». Штогод 9 травеня калёны ветэранаў вялікай айчыннай вайны, іхнія дзеці і ўнукі прыходзяць на плошчу перамогі, каб ускласці вянкі і кветкі да манумента ваярам і партызанам. І напэўна нікому не прыходзіць у галаву, што пад тым манументам ніхто не пахаваны, ні адна душа. Гэты манумент чысты сімвал. Вядома, нічога кепскага ў гэтым няма. Сімвалічныя помнікі ёсць ва ўсіх краінах свету. І да манумента на Менскай плошчы перамогі не было б аніякіх прэтэнзій. Але калі мы з рэжысёрам Валерыем Жыгалкам працавалі над фільмам «Пасля перамогі», даведаліся, што на заходняй ускраіне горада, на чыгуначным завулку, адна тамтэйшая жыхарка знайшла самаробны салдацкі смяротны медальён. І я адразу згадаў, што ў час акупацыі ў тым раёне знаходзіўся перасыльны лагер савецкіх ваеннапалонных, праз які прайшлі дзясяткі тысячаў савецкіх жаўнераў. Многія тысячы сканалі ў тым лагеры ад холаду, голаду, нечуваных здзекаў. Мы ўсёй здымачнай групай паехалі на чыгуначны, сустрэліся з маладой кабетай, якая знайшла медальён. Яна сказала, што тут, на чыгуначным, унь на той пустэчы, людзі амаль штодня знаходзяць фрагменты чалавечых чарапоў, косткі, сатлелыя рэшткі абутку і адзення. Мы знялі на відэастужку тую пустэчу. Там жа адкаркавалі перад відэакамерай знойдзены медальён, зроблены з пустой вінтовачнай гільзы. У медальёне быў лісточак пажоўклай паперы, на якім можна было прачытаць прозвішча і частку адрэсы. Чырвонаармеец Зуяў, Смаленская вобласць, Пачынкаўскі сельсавет. Назва вёскі не прачытвалася. Я тады сказаў у закадравым тэксце, чаму тут, на гэтым месцы, над гэтай агромністай братняй магілай, няма не тое, што манументу, а хоць бы сціплай стэлы ці памятнага знаку. Ці не таму, што тут ляжаць ваеннапалонныя, а яны дэгераізуюць вайну. Лёс ваеннапалонных не прыклад для патрыятычнага выхавання моладзі. Ва всякім разе, такі напрошваецца вывад. Наколькі я ведаю, ні стэлы, ні памятнага знаку на тым месцы няма дагэтуль. Затое на абнаўленне пампезнага манументу на плошчы перамогі патрацілі мільёны даляраў. Як тут паставіш кропку? Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў.